राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 23 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम देखा सब मतों में ये मत श्रेष्ठ है कि सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा ही है। फिर सब जब संसार नहीं रहे तो कोई परमात्मा ही है, ये मत सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा उपतम है। स्वास्थ्य है ये सब परमात्मा है, बन गए आप आकर ये सब कुछ आप अकेले, ये मत सर्वश्रेष्ठ। जगत से अलग परमात्मा को देखेंगे तो ये जगत की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, और सब ही वासुदेव है तो अलग सत्ता नहीं रहेगी, सब परमात्मा ही है। ये स्थावर जंगम अलग अलग कहलाने वाले और ये बड़ा जड़ चेतन, ये सब ही परमात्मा ही है। तो जड़े अपने पर होते हैं, चेतन है बराबर होते, यह भगवान स्वयं है, और सब प्रकृति भगवान ही होने से जड़ चेतन और स्वयं भगवान सब परमात्मा ही है। ये बहुत बढ़िया मत है, बहुत बढ़िया है। बुद्धिमानों से ये बात हुई भी विवेक करके जड़ का त्याग करो, चेतन परमात्मा है तो जड़ की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, और जड़ चेतन सभी परमात्मा है। ये विश्वास की दृष्टि से, विश्वास मार्ग से ये सबसे बढ़िया चीज है, सभी परमात्मा है। एक बड़ा सीधा है, मानना है, स्वीकार करना है, निर्दा पुरुष स्वीकार करना, स्वीकार सब स्वीकार करना, और कुछ विश्वास और विश्वास नहीं, कुछ नहीं, केवल निर्भव निर्दा पुरुष स्वीकार करना बस। क्यों गीता है वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम सम आत्मा से दुर्लभ, तो सबसे बढ़िया चीज ये गीता के सिद्धांत से, और तटस्थ रूप से विचार किया जाए उसी दृष्टि से भी ये सिद्धांत सही है। वासुदेव सर्वम, सर्वम के तो अपना प्रकृति है, तो अपना प्रकृति की सत्ता न मानो तो वासुदेव सर्वम ज्योति जरूरत नहीं, परमात्मा साक्षात क्यों चेतन चेतन एक हो जाएंगे, एक है वासुदेव सर्वम वासुदेव और अंत में वासुदेव, ये बहुत बढ़िया है, बड़े ऊंचा है, बड़ा सिद्धांत शेष है, इसको स्वीकार कर ले, स्वीकार करना मात्र है। हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, सारा निर्देश है दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता नहीं खास होता, दृढ़ता के लिए विचार करो। गीता कह रही है भगवान के बारे में है, इस वास्ते ये स्वीकार करना ही चाहिए। दृढ़ता को, दृढ़ता को मजबूत करो, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो कि भगवान है। वासुदेव सर्वम जड़ चेतन सावर जंगम, जो परमात्मा है ये बहुत मतों से श्रेष्ठ मत है। जय सत्या योगी नाम सर्वेश मदगत अंतरात्मा श्रद्धावन बदे माम समय युद्ध तमो मत वो युद्ध तमो मत। जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रद्धावान भक्ति माम समय युक्त तमो मत युक्त युद्ध तर युद्ध तम सभी परमात्मा है। देखते सुनते मनसा कर्मणा वत्सा दृष्टि मनसा कर्मणा वत्सा दृष्टिया गृहते अनेर बिंदी आम एव न तो मन्यत मैं ही हूँ और कोई है। यदि बुद्धत्व यदि बुद्धत्व अंधसा जटे थे केवल आप स्वीकार करें। स्वीकार भगवान माने अगर नहीं स्वीकार करें तो क्या करेंगे। पिता का वचन तो मालूम मानना ही चाहिए। पिता मत्स्य जगत हो माता दाता पिता माँ नहीं हो, माता ही नहीं हो, पिता भी मैं हूँ, पिता माँ भी मैं ही हूँ। उनकी वाणी है वासुदेव सर्वम। अरे बड़ी सीधी बात है, बड़ी सीधी सर वासुदेव सर्वम सर्वदेव। ये जड़ चीज ये भी बढ़ती है, चेतन ये भी बढ़ती है, पशु पक्षी वृक्ष घास सब भगवान है वासुदेव सर्वम। इस मत को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर। अभ्यास लोग तथा प्रकाश कृतम लोग क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम कृष्णम क्षेत्रम प्रकाश हृदित्वा निर्मता परमात्मा एम भी शरीर स्थो भी होते न करते कर्तव्य भोग नहीं होता। सब में रहता हुआ शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्तव्य तो होता ही नहीं। कर्तव्य होता चाहता अथा नहीं है, है ही नहीं। स्वीकार नहीं करना न करते न करते अथा नहीं है ही नहीं। स्वीकार नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना। सीधी बात है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। शंका सब शांत हो जाती है और दिन तरह सब शांत हो जाती है, सब बढ़िया हो जाती है। विवेक से विशेष है ये विश्वास मार्ग, विवेक से विशेष है। विवेक मार्ग से ये सत्ता रहती है, ये सत्ता रहती है। अपराध परा प्रगति है, एक भगवान है वासुदेव सर्वम। सब कुछ आए बार देव भगवान है, जन है चेतन है स्थावर है जंगम है जायज है क्षेत्र है अनज है जायज है उन्विद है सब परमात्मा है। छोटा बड़ा अच्छा मंदा सब परमात्मा है, सब लीला परमात्मा की। कभी क्षतियों की लीला त्रेता भी द्वापर भी कभी खादू गिरी लीला है, खादू गिरी लीला है परमात्मा। इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह की बात ही नहीं है। बात याद आ गई, एक बात याद आ गई, हम लोगों में गलती क्या है कि घर पास जैसा महापाप हम नहीं छोड़ते, सत्संग करने वाले नहीं छोड़ते, दुराचार की अब बात नहीं चाहिए ये भी नहीं छोड़ते, अब क्या करें, मेरा दुख होता है, मैं विचार होता है, बम्बई जा करके सास से भी छिप कर इतने पाप पर दृष्टि है, जोर से पाप करना महान, ये पाप हम विमहत्या दूर हम बल पाते विमहत्या जितना पाप जानकर छिप कर जोर से करना पाप करना ही है, हर तो हुई सत्संग करने वाले भाई बहनों में अच्छा अच्छा आदमी जिनका हमें विश्वास है भी ठीक है ऐसे वादी वाली बात हम बता रहे बोलिए बात भी शरीर स्थोपी न करूंगी, आपका स्वरूप शुद्ध है, शुद्ध करना नहीं है, अपने मत को अपने सिद्धांत से आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध है शरीर स्थोप कौनते हैं न करोते न लिपते शरीर स्थोप शरीर में सेवा नहीं करता तो करता अपना भोगता बना नहीं है, ऐसे शुद्ध आप हैं स्वाभाविक, वे जान जान करके महान पाप कर रहे हैं, बड़ी भारी हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, बड़ा भ्रांत कर रहे हैं, सत्संग नहीं मिले उन्हें तो बात नहीं, सत्संग कर रहे हैं प्रेमी है ऐसे आदमी भी ऐसे पाप कर रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आता भाई, वास्ते भाई सावधान रहो, जान जान कर छिप छिप कर पाप करते छिप छिप जैसे रुपया मत छिपाता है लोग याद नहीं ऐसे छिप छिप करके पाप करे, अब कैसे कल्याण होगा, सत्संग करने वाले भाई बहनों में ये बात है तो कैसे कल्याण होगा, मनसा वचसा दृष्टया रीते अन्य बिंदे आम भगवान मैं ही हूँ, इंद्रियों से देकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन से चिंतन से आप जो ग्रहण होते हैं भगवान मैं ही हूँ, तो सब कुछ भगवान है ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, कई मत मतांतर रहे हैं सबसे श्रेष्ठ, और बड़ी सीधी बात है परमात्मा है स्वीकार करना नेता पुरुष स्वीकार करना, कुछ अभ्यास नहीं आप गए हुए विद्या पढ़ना नहीं, कोई तपस्या करना नहीं, कोई कठिनता नहीं, स्वीकार कर दे जो वो देखने में सुनने में समझने में आता है वो परमात्मा, मन सा भज सा दृश्य अन्य बिंदी हा मैं ही केवल मैं ही हूँ हमारे प्रभु के हमारे प्रभु कितनी सुगम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी ऊंची बात है, न करो तो न लिप्यते, करते तो नहीं भोगते तो नहीं, न करो तीन मेरे तो मनना से है। हमें सुनने वाले सभी छोटे हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी संप्रदाय का, जो यहाँ नहीं है, ऐसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, सब परमात्मा है। घास फूस वृक्ष लता दूह, ये पर्वत पहाड़ नदियां वृक्ष और सब समुद्र सब वासुदेव, वासुदेव सर्व। कितनी बढ़िया चीज है, कितनी बढ़िया चीज है, केवल स्वीकार करना। आप आयो, आप आयो, आप आयो, मैं गए आप आके दे सब कुछ, अगर आए आप आई हो, आप लोगों सबसे हाथ धोते हैं, कहना है शुक्र का जो भगवान है, इतनी बात है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई आने जो त्यागी वीर नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई कृष्णता नहीं, भूख जो बोझ खा तो प्यार लेकर जल पी लो, नींद आने सो जाओ, कोई नींद छोड़नी नहीं, वंद छोड़ता नहीं, सीधी सरकार नहीं, स्वीकार करो, कोई स्वीकार वैसे दीता पढ़ो मजबूती से स्वीकार, केवल स्वीकार सब हो जाएगा। ऐसी बात है, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम सिद्धांत है, और बड़ा सरल सीधी बात है, स्वीकार कर, केवल दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो, मान लो, मान लो, माँ बाप उसे मानते हैं, जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, बाप को जानते नहीं, मानते हैं, ये मानना जानने से भी तेज है, कम नहीं है। हम घास आए, मानना ही पड़ेगा, बुद्धि लगाए जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये मत है। कृपा करो, हिम्मत करो, बहुत सुंदर बात है, मान लो, दृढ़तापूर्ण, दृढ़तापूर्ण बात ये सच्ची है, सच्ची। कल बताया था ना आपके ढांचे से, तू मान लो, अब बिना धसे तो मान लो, बात यही शेष है, हमारे धरते नहीं पर बात तो यही है, अंत में यही बात है, सब शंकाएं मिट जाएगी, मत मतांतर मिट जाएगा, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैताद्वैत भेदा भेद पांच सब सब एक हो जाए, सब एक हो जाएगी, सब एक हो जाएगी, पांचों ही मत एक हो जाएंगे सभी, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत और अचिंत भेदा भेद सब एक हो जाए, मतभेद रहेगा नहीं, इस बात में जाते ही मतभेद रहेगा ही नहीं, संप्रदाय मतभेद है, पांच भेद, पांच अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, आनंद जाएगा। अपने विरोध किसी से नहीं रहेगा, बैर किसी से रहेगा ही नहीं, शुद्ध संग महान पवित्र बढ़िया सिद्धांत है। कृपा करो, सबको कृपा करो, स्वीकार कर लो। नहीं समझ में तो कल बात तो ही है, हमारे समझ की कमी है, पर बात तो ही है। भगवान के वचन है गीता में, सब महात्मा से दुर्लभ है, महात्मा में दुर्लभ है। यदताम विशुद्धानाम यत्न काल में सिद्धामय कृष्ण माम वेदत, यदताम विशुद्धानाम कृष्ण माम वेति तत्वता। यत्न करने वाले सिद्ध पुरुष है, उन्हें कोई एक जानता है, यह सिद्ध कार्य मत परम नान्य कृत दस ध्यान देगा। मैं सर्वदम प्रोतम सत्य मई नायब मत से मत तक निहार हो जाए। सबसे श्रेष्ठ भगवान ने भी इसका महात्मा से दुर्लभ, ज्ञानी और नहीं कहा, महात्मा नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, यीशु कहा है, सर्वज्ञ नहीं कहा। यो महामय मसु मोटो जाति पुरुषोत्तम सर्वित भगत है, वो सर्वित है। ज्ञानी को सर्वित छोड़ नहीं आया गीता में, ज्ञानी हो गई इस लोग बढ़िया समझते हैं, गीता में नहीं आया सर्वित इसीलिए ऐसा महात्मा सुनो ज्ञानी वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, इति ज्ञानवान वासुदेव सर्व स्वयं आत्मा सुदुर्लभा। ऐसी बढ़िया है हमारे सामने प्रत्यक्ष सब परमात्मा है। भाई बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है, आपको संकोच न हो, जो प्रार्थना है संकोच न हो कहना है। संभव है तो प्रार्थना है, कहना है, निवेदन है, सम्मति है। आप चाहे से मान लो, सम्मति मान लो, कहना मान लो, प्रार्थना मान लो, और है तो बुरी बात मैंने हुकुम मान लो। हम कहने के पात्र बने हैं, पर तो हुक्म मान लो, आप हुक्म है, हमारे हुक्म से नहीं तो सम्मति मान लो, हमारा मत मान लो, हमारी बात मान लो, हमारा कहना मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। है तो बात यही बात है, एकदम सब परमात्मा, परमात्मा ये सर्वम वासुदेव सर्वम है, सर्व की सत्ता नहीं है वासुदेव। केवल स्वीकार कर ले आप, स्वीकार बस, स्वीकृति मात्र हो जाएगा। कुछ बातें आती है जो कहने में अच्छी नहीं लगती है, पर बात यही है, आप मौका दी प्रार्थना करो, प्रार्थना विनती प्रार्थना सम्मति। आपको जो चाहे सो मान लो, सब मते से एक बात है मन में अच्छे बढ़िया नहीं है। एक आदमी था ब्याह कर आया तो उसे स्त्री थी कमजोर, उसको कंधे पर चला दिया तो अब लड़का लड़की है कह लड़का लड़की सब इसमें है, इसमें है लड़का लड़की सब समझे। तो सब बात बताते इसमें है। दो तीन बार बात याद आ गई मैंने कह दी इसमें सब आ जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मैंने कम हो गया।